Polskiego Radia. Piosenka, co chodzi mi wciąż po ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, zachodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. program Trzeci Polskiego Radia. Just like

though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Time goes by. Kochanka.